Aktivitaminer Senior D3. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 września, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Od rania powinna przeleć przez wały w Głogowie, zapewniają lokalne władze. Ta fala powinna być kilkanaście centymetrów niższa niż w 2010. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Ścinawę. Tu jest tyle wody. To może być koło metra. Moja siostra mieszka na Wesołej, tam jest zalane, no i siedzą na strychu. A we Wrocławiu kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera. Po południu wielka woda na Odrze ma dotrzeć do Głogowa. Są rezerwy, jeśli chodzi o wysokość wałów przeciwpowodziowych. Nie ma ryzyka przelania się wody przez wały podczas fali kulminacyjnej, mówi wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny. Ta fala powinna być kilkanaście centymetrów niższa niż w 2010, także rezerwa wału nie jest kilka centymetrów, ale kilkanaście do kilkudziesięciu centymetrów. Mamy rezerwę, jednakże są słabe punkty w wale, nie nastąpi na pewno przelanie, może nastąpić przesiąk, który pociągnie piach z wału i może wał się rozsunąć. A tak to myślę, że na pewno przelanie nie nastąpi, tego zagrożenia nie ma. Całą noc trwały patrole na wałach, wolontariusze, żołnierze i strażacy umacniali je workami z piaskiem od wczoraj. Sporo ludzi przyszło z miasta, młodzież, dzieci, wszyscy są zorganizowani, dowożą jedzenie, picie, co chwilę jest ciasto, pizza, jest moc. Gdzie poważnie przyjechała? Pilnują tam na wałach i są od razu worki rzucane, także można jeszcze przejść, ale już tak wały no przesiąkają, ale mówię, sytuacja jest opanowana. A jak informuje Grzegorz Walijewski z IMGW, fala kulminacyjna dotrze do Głogowa około 14. Wtedy możemy spodziewać się kulminacji wezbrania, które może potrwać do poniedziałku, do godzin przedpołudniowych. Natomiast stan alarmowy będzie utrzymywać się jeszcze przez kilka dób, około 4. Odra zalała część kilkutysięcznej Ścinawy. Przez miasto przechodzi fala kulminacyjna, ma 6,5 metra. Mieszkańcy przychodzą na zalane ulice, żeby sprawdzić, czy stojąca na nich woda opada, czy rośnie. Tu jest tyle wody, Danusia, nieco w 2010, nie? No i tam to może być koło metra. Moja siostra mieszka na Wesołej, tam jest zalane, no i siedzą na strychu. Ona tak za dużo nie chce, żeby dzwonić, bo też nie ma prądu tam, nie? Żeby jej się telefon nie wyładował. Tak, tak już tylko, żeby w razie potrzeby, nie? Te wszystkie worki, to proszę mi wierzyć, to młodzież się skrzyknęła na Facebooku razem ze strażakami. Ta młodzież po prostu zdała egzamin celująco. Hydrolodzy prognozują, że poziom wody w Ścinawie zacznie opadać późnym popołudniem. We Wrocławiu powinno rozpoczynać się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera. Wczoraj Donald Tusk zaapelował do samorządowców, żeby upewnili się, że informacja o ewakuacji powodziowej dotarła do wszystkich mieszkańców zagrożonych terenów. My unikamy siłowych rozwiązań, tylko w sytuacji rzeczywiście, kiedy byłoby bezpośrednie zagrożenie życia, no to wiadomo, służby wiedzą, co robić w takiej sytuacji, ale ważne, że docieracie z informacją o możliwości ewakuacji, że ją rekomendujecie. Także jeszcze na wszelki wypadek sprawdźcie, czy na pewno wszyscy z terenów, które mogą być zalane, czy na pewno do nich ta informacja dotarła. Jest problem z wodą pitną w Głuchołazach. Powódź uszkodziła główne ujęcie oraz wodociąg prowadzący do stacji uzdatniania. Infrastruktura nie działa od tygodnia. Strażacy dowożą do miasta wodę cysternami, mówił podczas wczorajszego sztabu kryzysowego we Wrocławiu komendant główny Straży Pożarnej Mariusz Feltynowski. Duży problem jest z tą wodą w Głuchołazach. Dostarczyliśmy to już 9 cystern Państwowej Straży Pożarnej do wody pitnej, która jest zdolna do picia po przygotowaniu. Jeden ambulans z ratownikami medycznymi. Trwa dalsze udrażnianie dróg, żebyśmy mogli wprowadzać normalne funkcjonowanie tego miasta. 30 polonijnych punktów w całej Belgii zbiera pomoc dla powodzian. Prezes organizacji pozarządowej Sztabki, która prowadzi zbiórkę, Jacek Waldhaus, mówi Polskiemu Radiu, że są 4 kategorie wsparcia. Długoterminowa żywność i sucha, taką, którą można łatwo spakować, szybko można ją przygotować. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest chemia, czyli do oczyszczania budynków, płyny. Trzecia to są środki finansowe, ale tutaj mniej patrzymy na te rzeczy. A czwarta, co jest w Belgii bardzo ważna, czyli materiały budowlane. To są materiały do osuszania budynków, ponieważ Belgia ma kłopoty z wilgocią, więc to jest doskonały rynek do tego, żeby uzyskać tego typu materiały. A jutro rozpocznie się sortowanie, a za kilka dni transport z pomocą ruszy do Polski. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Prezydent Andrzej Duda nie informował Ministerstwa Spraw Zagranicznych o planach spotkania z Donaldem Trumpem. Powiedział o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski zasugerował, że tego rodzaju spotkanie byłoby opowiedzeniem się po stronie Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Minister Spraw Zagranicznych przypomniał, że prezydent Duda spotkał się już z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku w trakcie jego procesu o łapówkę dla aktorki porno. To uważałem za potencjalnie użyteczne, bo Polska powinna mieć kanały komunikacji z obydwoma stronami sporu politycznego. To, co jak pan wie, wywołuje kontrowersje tutaj w Stanach Zjednoczonych, to to, że Amerykanie już głosują i że teraz to takie spotkania z zagranicznymi przywódcami nie są uznawane tutaj za zwyczajowe. Prezydent do Stanów Zjednoczonych wyleciał wczoraj. Andrzej Duda powiedział, że ma kilka ważnych spotkań. We wtorek wystąpi na forum ONZ. Najważniejszym momentem będzie moje wystąpienie na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, jak co roku, to oficjalne wystąpienie na głównej sali. A dziś prezydent będzie w amerykańskiej Częstochowie, Doylestown w Pensylwanii, to tam miał się spotkać z Donaldem Trumpem. Ostatecznie były prezydent Stanów Zjednoczonych wizytę odwołał. Artyści dla powodzian. Ponad 30 gwiazd polskiej muzyki nagrała nową wersję charytatywnego utworu Moja i Twoja Nadzieja w studiu trójkowym imienia Agnieszki Osieckiej w akcji Telewizji Polskiej. Hashtag razem dla Was wspólnie zaśpiewali m.in. Kasia Nosowska, Kaja, Patrycja Markowska, Organek i Andrzej Piaseczny. W trójkowym studiu nagrali teledysk. Gotowyś kamer? Co gotowa? Proszę, trochę tam. Proszę bardzo, dobrze, uwaga. Tu się dzisiaj skumulowała taka energia, która się zdarza bardzo rzadko w życiu. To są takie chwile, które dają siłę i my chcemy dać dzisiaj tę siłę tym najbardziej potrzebującym. Gęsia skórka trochę, kiedy się śpiewa te słowa po prawie 30 latach ponownie. Chcąc, żebyśmy tak naprawdę nie spotykali się już w tej sprawie więcej. Jak najwięcej takiej empatycznej, zwykłej, ludzkiej, wrażliwej energii. Premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja w nadchodzącym tygodniu także na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Norbert Michalek. Lukas Podolski bohaterem Górnika Zabrze w meczu 9. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Górnik pokonał w derbach Górnego Śląska GKS Katowice 3-0. Swój zespół do zwycięstwa poprowadził Podolski, który zdobył dwie bramki. W pozostałych wczorajszych spotkaniach Puszczanie Połomice przegrała z Krakowią 1-2, Jagiellonia Białystok zwyciężyła Lechię Gdańsk 3-2, a Widzew Łódź wygrał z Piastem Gliwice 1-0. Dla Widzewa to czwarta wygrana, a gola strzelił w 12 minucie niezawodny Imad Rondicz. Dla mnie najważniejsze jest, że piłka jest w bramce, a nieważne jak, 3 punkty. Jestem szczęśliwy. Zawsze może być lepiej, ale jak zawsze gadam, a trener uczy mnie krok po kroku. W tabeli prowadzi Lech Poznań przed Krakowią i Pogonią Szczecin. A we Włoszech w wielkim meczu Serie A Juventus bezbramkowo zremisował z Napoli w meczu 5. kolejki. Przed spotkaniem turyński klub uroczyście pożegnał Wojciecha Szczęsnego, który niedawno zakończył karierę. Nie było niespodzianki w spotkaniu 2. kolejki siatkarskiej Plus Ligi. Warta Zawiercie pokonała Barkom Lwów 3-0, ale mimo wyniku trzeba powiedzieć, że dla Zawiercian nie był to łatwy mecz, a w innym spotkaniu Jastrzębski Węgiel wygrał z Rysowią także 3-0. Zostajemy jeszcze przy siatkówce, ale już tej w wydaniu kobiecym. Siatkarki BKS-u Bielsko-Biała zdobyły Super Puchar Polski. W spotkaniu o trofeum w Ostrowcu Świętokrzyskim pokonały Chemika Police 3-0. Zdaniem środkowej BKS-u Marty Orzyłowskiej mecz nie był tak jednostronny, jak wskazuje na to wynik. Ekipa z Chemika zagrała naprawdę ciężko, szczególnie w ataku. One mają bardzo dobre atakujące i dobry zespół, który myślę, że będzie się rozwijał. W pierwszych 2 setach byłyśmy bardzo skupione, w tym 3. secie gdzieś to skupienie troszkę uciekło, ale wpięłyśmy się i doprowadziłyśmy do końca meczu. Dla siatkarek z Bielska Białej to już 3. Super Puchar Polski w historii klubu. A Rano mgły na północy, ograniczające widzialność do 200 metrów w całym kraju. Będzie dziś dużo słońca, szczególnie na południowym zachodzie. Termometry pokażą od 22 stopni w centrum do 25 na północy kraju. Tylko nad samym morzem i w górach będzie 18 stopni. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu już dziś, tuż po 19:00. Polecam serdecznie. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. No i z folkowego klimatu polskiego przenosimy się na kontynent amerykański, tak jak wcześniej zapowiadałam. De madrugada ele me beija, deixa sabor cerveja, sabor cigarro, mento, hortelã. Tem gosto sonho a tua boca, tua voz rouca no meu ouvido. Não faz sentido, não faz sentido. Quase um milagre se é de manhã. Se esvai nas horas, dorme comigo. Não faz sentido, quase um consolo da meia-noite. Não vá embora que eu digo, ele é meu erro, quase um engodo, meu gozo preso, preto sem rumo, sonho no bolso, quase um presente, pai dos meus filhos, se esvai nas horas, dorme comigo, dorme, ah. Meu erro parece lei, mas é enlace. Ele me abraça de madrugada, ele me beija, deixa sabor cerveja. Meu erro, tem gosto sonho a tua boca, tua voz rouca no meu ouvido. Não faz sentido, não faz sentido. Quase um milagre se é de manhã. Se esvai nas horas, dorme comigo. Quase um consolo da meia-noite. Não vá embora que eu digo, ele é meu erro, quase um engodo, meu gozo preso, preto sem rumo, sonho no bolso, quase um presente, pai dos meus filhos, se esvai nas horas, dorme comigo, dorme comigo. Tłumacząc z portugalskiego, brazylijskiego, utwór nosi tytuł Błąd z albumu Naprawdę dobrze jest być pod wodą. A wyśpiewała go... Luady Luna, piosenkarka i autorka tekstu, urodzona w Salwadorze i tam działająca w Brazylii. I utwór jest o tyle ciekawy, że to jest rejon, gdzie produkcje muzyczne są pomieszaniem koloru afrykańskiego z brazylijskim, lekko afrokubańskim. Ponieważ jest silny afrykański wpływ, to rytmy są właśnie i afrykańskie, i brazylijskie, natomiast język jest portugalski. I to wszystko razem daje taką mieszankę niesamowitego z jednej strony luzu, miękkości i takiego relaksu. Sam język portugalski jest bardzo słodki, miękki. Bardzo miło się tego słucha i rzeczywiście ta muzyka działa terapeutycznie. Artur Dutkiewicz, 24 sierpnia wyruszyłeś w solową trasę koncertową do Brazylii, a chwilę wcześniej opowiadaliśmy o tej muzyce, twojej fascynacji Brazylią, o polskich korzeniach Brazylijczyków, o muzyce, o sztuce, o kulturze, która tam działa. No i dziś po 2 tygodniach koncertów jesteś z nami, żeby zaprezentować muzykę, którą przywiozłeś ze sobą, ale też opowiedzieć o tych fascynujących koncertach. To jest jeden z utworów, które przywiozłeś ze sobą do Polski. Tak. Całkiem sporo tych utworów przywiozłeś. Będąc w Salwadorze, przepięknym mieście, chyba jednym z najładniejszych w Brazylii, zachwyciłem się jego kulturą artystyczną, czyli muzyczną, która jest i na ulicach, i w teatrach, i w salach koncertowych, która jest na każdym kroku. Tam wszyscy malują na ścianach, na oknach. Absolutna kreatywność się tam dzieje. I poprosiłem portiera w hotelu, żeby mi pokazał trochę muzyki. Okazało się, że tenże człowiek wcześniej pracował w Wydziale Kultury w Salwadorze i dał mi wykład o środowisku muzycznym Salwadoru i przysłał mi całą partię różnych zjawisk muzycznych, które się tam dzieją. No, byłem bardzo pod wrażeniem inności tej muzyki w stosunku do typowej muzyki brazylijskiej, czyli do samby, bossanowy. Bossanowa to São Paulo, natomiast ten rejon w Salwadorze to jest Salvador de Bahia. Bahia to jest cała prowincja i to jest miasto, które było kiedyś stolicą Brazylii i tam przyjechał Americo Vespucci i odkrył Amerykę. Pierwsze to wszedł właśnie i potem został założone miasto Salwador. O tyle jest ono ciekawe, że to było miasto, gdzie większość niewolników była sprzedawana na rynku, który jest w środku miasta, nazywa się Pelerino i tam nawet Michael Jackson kręcił swoje teledyski. To jest miasto takie portugalsko-afrykańskie. Około 5 milionów niewolników zostało sprzedanych z Afryki i większość właśnie była właśnie w Salwadorze. Tam są pamiątki czy ślady po tych wydarzeniach, po tym procederze. Tam ludzie pamiętają? Tak, i środowisko muzyczne bardzo celebruje właśnie tą przeszłość i to zresztą widać, że tam społeczność jest inna, bardzo afrykańska, bardzo kreatywna. W ogóle tam jest po prostu luz, tak jak się mówi, południe pracuje, południe Brazylii, to jest przemysł, organizacja, natomiast ta północ, tam gdzie jest Salwador, oni mają trochę inne podejście do życia, jest maniana, ale powstaje z tego bardzo duża kultura. Dlatego były podobno, jak się dowiedziałem kiedyś, nawet takie separatystyczne ruchy, żeby oderwać północ od południa, ale okazało się, że północ tak bardzo wzbogaca kulturę i tyle rzeczy ciekawych tam powstaje, że warto w ogóle pojechać tam do Salwadoru. Ile razy byłeś w Brazylii? To był mój 4. raz. wracasz z radością, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy o wyjeździe, to już trochę byłeś jak w blokach startowych, uszczęśliwiony tym wyjazdem. To jest kraj, którym muzycznie i kulturalnie i pod każdym innym względem czujesz się dobrze. Tak, czuję się dobrze z Brazylijczykami, którzy są bardzo wyluzowani. Mam tam mnóstwo przyjaciół, czego dowodem był koncert w Curitibie, gdzie już przyszli ludzie, których znałem wcześniej, ponieważ w tym miejscu Santa Capella już wcześniej występowałem. To jest sala muzyki dawnej. I tam mam bardzo ciekawe kontakty i przyszedł na koncert właściciel klubu jazzowego, w którym często grałem z muzykami lokalnymi i brazylijskimi. Przyszedł wspaniały dyrygent i flecista Norton Morozowicz, który wcześniej zaprosił nas z żoną do domu. Także mieszka tam Semita, koleżanka, która studiowała w fortepian w Polsce i która ma duże zasługi, jeżeli chodzi o promowanie muzyki współczesnej, polskiej, pisze o poetach, także... Ten wątek polski delikatnie nam wkracza, ponieważ pierwsze dwa koncerty, czyli Brusque i Curitiba, to są bardzo polskie miasta. Tak, bo pierwsi Polacy osiedlili się w małej miejscowości Brusque i Polacy z bardzo małych miejscowości w opolskim. Powiedz mi, czy to było specjalne wydarzenie, na którym ty grałeś właśnie Brusque? Jeżeli chodzi o Brusque, to tak. W Brusque były obchody trzydniowe 155-lecia pierwszej migracji polskiej, bo to jest druga migracja na świecie po migracji amerykańskiej, jeżeli chodzi o ilość. Tam Polacy się osiedlili w połowie XIX wieku i do tej pory jest bardzo duża rzesza, co prawda już może nie mówiących po polsku, ale potomków Polaków i tam miałem okazję zagrać pierwszy koncert. I potem pojechałem do Curitiby i w Curitibie to już nie miało związku akurat z obchodami. To był normalny koncert w sali muzyki dawnej, w której wiele lat temu grałem. Pierwszy koncert kiedyś w Brazylii. Spotkałem tam kompozytorów z muzyki współczesnej brazylijskiej. Curitiba, my dzisiaj zaprezentujemy Państwu dwa fragmenty z koncertu w Curitibie, które nam przywiozłeś i zaproponowałeś. Pierwszy z tych fragmentów nagranych tak z sali, prawda? Fragment twojego koncertu w Curitibie zarejestrowany, żeby państwo mieli w ogóle możliwość przeniesienia się tam razem z tobą i z twoją muzyką. Utwór zatytułowany Byłem ja. To jest adaptacja melodii ludowej, improwizacja na temat melodii ludowej Byłem ja. Byłem ja po kolana w niebie. Entuzjastyczne brawa dla Artura Dudkiewicza w Kurytybie na koncercie, który kończył utwór Byłem ja, ten właśnie, który państwo usłyszeli przed chwilą. Powiedziałeś, że to utwór, który ci troszeczkę podrzucił Janusz Prusinowski. Grałem z tą melodię ludową z zespołem Janusza Prusinowskiego, zapamiętałem ją i używam na swoich koncertach. To są takie improwizacje na temat polskich melodii ludowych, które zawiozłeś tam do Brazylii? Gram różny repertuar. Na koncertach w Brazylii grałem głównie swoje mazurki, ale też melodie ludowe, dwie konkretnie, bo mam taką przygotowaną jeszcze jedną melodię ludową, taki dosyć wysublimowany sposób z zaawansowaną harmonią, bardzo rozpoznawalną, ale też zagrałem jeden utwór Paderewskiego Nocturn. Grałem na początek temat z symfonii Dworzaka z Nowego Świata, temat z drugiej części, przepiękny, który jeszcze kiedyś grałem z Tomaszem Szukalskim. Na bis zagrałem utwór Niemena, ale w rytmach brazylijskich. Grałem też Seno w Warszawie, który zupełnie w rytmach sambowych zupełnie grałem. Także to taki ukłon w stronę kultury brazylijskiej, mieszkańców. Zawsze to gram. Od wielu, wielu lat robię to i ponieważ wychowywałem się po części na muzyce brazylijskiej, postanowiłem zagrać między innymi właśnie ten Sen o Warszawie, a także ukłon był na bis głównie, ponieważ jako drugi bis grałem właśnie, zacząłem pod Papugami, ale skończyłem bosanową, przepiękną wave brazylijską. Czują to i odbierają pozytywnie. Zresztą nie tylko na koncertach, no bo przecież grałem bardzo wiele razy z Brazylijczykami właśnie bosanowy i na koncercie był Jeff Sabak, szef klubu, pianista brazylijski, który był, no, jak mówił, pod wielkim wrażeniem, że zawsze jak tam właśnie już mówiłem, wchodzę do jego klubu, to jakaś świetna sekcja brazylijska gra, które brazylijskie sekcje rytmiczne, czyli perkusja i kontrabas, one grają nieco inaczej niż amerykańskie, bardziej punktowo, bardziej rytmicznie, dokładnie i niezwykle kołyszą, więc ten rodzaj narracji jest mi bliski i mam spory odzew muzyków brazylijskich, którzy są ze mną zaprzyjaźnieni i muzyków od muzyki klasycznej, bo był też bardzo znany kompozytor muzyki klasycznej współczesnej z tamtejszej uczelni. Skoro tybie podczas koncertu zdarzył się jeszcze przemyślany z twojej strony jeszcze jeden taki ukłon w kierunku kultury brazylijskiej, ale też trochę w kierunku Polonii, ponieważ zagrałeś utwór improwizację na temat poezji bardzo znanego brazylijskiego poety Polaka. Mamy na myśli Pola Lemińskiego, który jest w połowie Polakiem ze strony ojca, natomiast mama chyba pochodziła z Afryki i on był bardzo znanym prozaikiem i poetą brazylijskim, któremu nawet postawiono pomnik i na placu, na którym mieszkałem w Kurytybie, obok był wielki mural, także on jest tam taką ikoną, zmarł w 89 roku. I pisał piękne poezje, w których były reminiscencje tęsknot również do polskich. Ja miałem tłumaczenie tych poezji, byłem pod głębokim wrażeniem i pod wrażeniem też spotkania jego rodziny jeszcze na wcześniejszym koncercie, który grałem w takiej szklanej operze w bardzo ciekawym miejscu, postanowiłem złożyć ukłon Polowi Lemińskiemu, no z którego dumni też są na pewno Polacy i Polonia. To teraz posłuchamy fragmentu takiej właśnie improwizacji wybranej przez ciebie na temat poezji Pola Lemińskiego. improwizacja na temat poezji Pola Lemińskiego, Artura Dudkiewicza, prosto z Kury Tyby. Artura, który jest naszym gościem po długiej, dwutygodniowej trasie koncertowej po Brazylii. Arturze, czy publiczność polonijna kultywuje, może nie publiczność, czy Polonia brazylijska kultywuje muzykę polską, tą ludową muzykę i tradycję? Zauważyłeś to? To w Bruskę na pierwszym koncercie, tak. Tam jest dużo zespołów polonijnych, tak samo w Kurytybie jest taki zespół Wisła, który występował wcześniej przede mną i oni na bardzo wysokim poziomie tańczą i śpiewają. Także byłem pod wrażeniem tej grupy. Zresztą któraś z tych grup zdobyła kiedyś główną nagrodę na polskim konkursie zespołów ludowych. Także tam bardzo, z tego co wiem, to zachował się taki język ludowy muzyki jeszcze z końca XIX wieku, takiej archetypicznej, kultywowane przez potomków Polaków. Oni grają gdzieś w otoczeniu palm na starych instrumentach i bardzo osobliwie brzmi ta muzyka ludowa. Podobna jest do muzyki, którą mój dziadek grał. I to jest celebrowane w niezmienionej formie, właśnie tak, jak to było kiedyś. Czyli dla takich badaczy nawet w Polsce muzyki etnicznej, tych korzeni, to jest świetny, czy mógłby być świetny materiał źródłowy do tego, jak ta muzyka brzmiała kiedyś. Z tego, co wiem, to zwróciła mi na to uwagę pani redaktor Magda Teichma, która była tam na dosyć dużej takiej wyprawie naukowej i odkryła bardzo ciekawe pozostałości muzyki polskiej, ludowej. Z Polakami czy Brazylijczykami polskiego pochodzenia spotykałeś się w trakcie całej trasy. Najpierw było Bruskę i Kurytyba. Z Kurytyby pojechałeś do stolicy, do Brazylii i tam w tej opowieści zachwyciła mnie historia o domach kultury i sportu, czy centrach kultury i sportu. W jednym z takich grałeś. To w São Paulo było. Będąc w São Paulo, grałem w bardzo ciekawym miejscu, które się nazywa SESC. Już grałem drugi raz koncert w tym miejscu. To jest bardzo duże centrum kultury i takich centrów kultury na ten terenie São Paulo jest 28. Ich jest mnóstwo w całej Brazylii. To jest sposób na propagowanie kultury. I taki SESC zawiera mnóstwo działów. Jest biblioteka, jest teatr, jest opera, jest sala koncertowa filharmoniczna na orkiestrę, pływalnie dla młodzieży, jest rekreacja dla starszych osób. Czyli to są ogromne budynki. To są ogromne budynki, w których mieści się ponad 1000 osób i wszędzie jest sporo ludzi, naprawdę, bardzo dużo ludzi. I o tyle to jest bardzo ciekawe, to się cieszy powodzeniem, bo to nie jest finansowane przez rząd, tylko to jest finansowane przez korporacje, przemysł, to jest finansowane z podatków. Do 10% podatków można przeznaczyć na działalność kulturalną i to się bardzo dobrze sprawdza. Miałem przyjemność drugi raz zagrania w takim miejscu. To jest bardzo profesjonalne miejsce, które współpracuje z agencją koncertową już brazylijską, z którą ja z kolei współpracuję już drugi raz. I ona zorganizowała właśnie tam koncert w bardzo pięknej sali ze świetnym oświetleniem, z wypożyczonym fortepianem. Zresztą tam są też fortepiany. Także seski są bardzo popularne, gromadzą mnóstwo ludzi. Czyli to się sprawdza. Ludzie, kiedy mają dobre miejsce, z dobrym pomysłem, na dobrym poziomie, to przychodzą. Spędzają, jak rozumiem, tam część czasu swojego. Tak, mimo że tam jest bardzo dużo imprez na różnym poziomie dla różnych grup społecznych, to tam w zasadzie w tych seskach jest zawsze tłum ludzi. Już poprzednim razem, jak byłem w São Paulo, to pamiętam, że wszyscy na jednym poziomie, bo to jest piętrowe, to czytali książki i były spotkania poetyckie. Na drugim poziomie były koncerty muzyki etnicznej, na innym koncerty muzyki poważnej. I to wszystko finansowane jest z prywatnych pieniędzy, czyli tym prywatnym inwestorom, firmom zależy, żeby tak, to funkcjonowało. Budynki dobrze. Prawdopodobnie są fundowane przez rząd, ale to jest jakby taka współpraca jednocześnie firm prywatnych z rządem. Skoro taki SESK może być też wizytówką, twarzą takiej firmy, która go finansuje, to każdemu będzie zależało, żeby to funkcjonowało na najwyższym poziomie. Ciekawy pomysł. Warto byłoby może u nas pomyśleć nad takimi, o takich SESK-ach. I tam koncert był o tyle ciekawy, że też była mała grupa Polaków, której przewodził Polak André Bukowiński. Postać bardzo... Konsul honorowy. Człowiek barwny już po 80, ale wyjechał z Polski w 1946 roku i mieszkał w Argentynie większą część życia. Potem przyjechał do Brazylii i jest to specjalista od tworzenia reklam. Zrobił około 3000 reklamówek. Miał mnóstwo nagród na całym świecie, na wszystkich festiwalach filmowych już od 70 lat. A jego ojciec służył w RAF-ie i był pilotem. Zajmował się podobno Enigmą. Taka bardzo ciekawa postać, która na temat, której piszą książki. Ma duży kontakt z polską kulturą. Nawet był w Polsce, miał wykłady w szkołach filmowych, opowiadał o tym. Także jest niezwykle ofensywny w tym działaniu. Na kolejną ilustrację muzyczną wybrałeś utwór zespołu Ile Aje? Tak, to jest bardzo ciekawy zespół. To jest zespół bębniarzy, perkusjonalistów i wokalistów, których zadaniem jest celebrowanie korzeni afrykańskich. Oni grają na takich kolorowych bębnach, które znałem wcześniej tylko z teledysku Michaela Jacksona, ponieważ Michael Jackson z nimi nakręcił swój teledysk pod tytułem They Don't Care About Us, który... Ten teledysk był na Placu Niewolników Pelerino, tam gdzie handlowano niewolnikami i to ma taką symboliczną postać. Ten zespół przez cały czas pamięta o tych korzeniach i gra na bębnach bardzo mocno, a utwór, który będziemy słuchali, będzie miał tytuł Ile Aje. Somos crioulo dois. Somos bem legal. Temos cabelo duro. Somos black e pau. Somos crioulo dois. Somos bem legal. Temos cabelo duro. Somos black e pau. Que papo é esse? Yeah, yeah. Eu quero saber. Yeah, yeah. Yeah, yeah. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Que papo é esse? Yeah, yeah. Eu quero saber. Yeah, yeah. Yeah, yeah. É o mundo negro que viemos mostrar. Pueblo KSC, zespół Ile Aje, to muzyka, którą przywiózł Artur Dutkiewicz z Brazylii do Polski. Czy takie utwory też inspirują jazzmenów? Jazzmena, ciebie. No to jest silny idiom rytmu afrykańskiego. Rytm jazzmenów chyba najbardziej inspiruje i doprowadza do kreatywności. A tutaj mamy przykład ciekawego połączenia właśnie rytmów typowo afrykańskich z brazylijską sambą. Można powiedzieć, że to są właśnie te elementy, czy te muzyczne perełki tam na styku tych kultur wypracowali oni sami dla siebie. Tak. Zresztą Salwador jest miejscem, gdzie samba odbywa się przez 6 dni. Jest chyba, mówi się, że Rio, ale ja słyszałem, że Salwador, to tam jest, są niesamowite obchody i burmistrz daje na 6 dni klucz do miasta wszystkim karnawołom i oni tańczą po ulicach i ten zespół jest jednym z wiodących właśnie w tych wszystkich ulicznych marszach i celebracjach. Zresztą to słychać. Czy w tych miastach, w których grałeś koncerty, czuć, że one żyją muzyką, kulturą, sztuką? Tak, no szczególnie São Paulo, tam z kolei bossa nova samba, bardziej muzyka z przeszłości, aczkolwiek też dużo muzyki pop jest bardzo takiej nowoczesnej, a Salvador chyba jest najbardziej, z tego co słyszałem, najbardziej twórczy, najbardziej, najwięcej tam jest rodzajów muzyki, bo są i big bandy, i małe zespoły, zespoły perkusyjne, i chóry, i tam jest połączenie kultury i katolickiej z zwierzeniami afrykańskimi, niesamowity tygiel artystyczny i tam jest gorąco, tam wszyscy tańczą i się bawią. Jeszcze jedna postać pochodzenia polskiego, którą poznałeś, miałeś okazję poznać przy okazji swojej trasy koncertowej, niezwykła, właściwie nawet dwie, Tadeusz Morozowicz i Norton Morozowicz. Ty poznałeś Nortona Morozowicza. Tadeusz Morozowicz to był ojciec Nortona, który przyjechał do Brazylii w 20-tych latach i był twórcą baletu Morozowicza. Był tancerzem, wyjechał z Polski. Zresztą cała rodzina Morozowiczów to jest rodzina artystyczna, podobno od 7. pokolenia. Jego pra babcia podobno jeszcze występowała na scenie wraz z Heleną Modrzejewską. Potem ktoś pracował w Teatrze Błogosławskiego. Norton z kolei, Morozowicz, urodził się już na terenie Brazylii i został wspaniałym flecistą, występował w duetach Jean-Pierre Rampalem. Słyszałem jego nagrania, naprawdę znakomite wykonania różnych dzieł i muzyki klasycznej i muzyki brazylijskiej. A potem został dyrygentem i przez wiele lat, zresztą do tej pory dyryguje, a jego żona jest też znaną pianistką Glacy Antunes. I mieliśmy okazję poznania tej wielkiej postaci i jest to wielka postać dla muzyki brazylijskiej, ponieważ wylansował i pokazał wiele muzyki współczesnej brazylijskiej i jednocześnie dla Polonii też, no bo jest, ma pochodzenie polskie i to ciekawe, że wspiera tą Polonię, to znaczy on się nie odżegnuje od korzeni. Wiem, że grał w Polsce kilka lat temu, dyrygował w Polsce którąś z orkiestr i jest bardzo otwartym człowiekiem i mówi świetnie po polsku. Mimo, że się urodził w Brazylii i mimo, że w czasie, kiedy uczył się języka od rodziców, język polski w Brazylii był zabroniony i orientuje się, co się dzieje w naszej kulturze, a jednocześnie jest, ma swoją orkiestrę, cały czas dyryguje i jest propagatorem muzyki brazylijskiej na różne ciekawe instrumenty, bo i słuchałem na jego płytach muzyki symfonicznej brazylijskiej, koncerty na harmonikę ustną, na bandolino, na akordeon różnych kompozytorów. On mi mówił, że nie tylko Villa-Lobos jest znanym kompozytorem z tamtejszego kręgu, ale jest wielu innych. Ten świat muzyczny dzięki trasie koncertowej jeszcze bardziej odkrył przed tobą swoje tajemnice. Ty przywiozłeś płyty Nortona Morozowicza i utwór, który zaprezentujesz nam w tej chwili, to będzie? Będzie grała jego orkiestra Symfonia Brazil. Będzie to część koncertu na bandolinę. Trzecia część, która się nazywa Com Espirito. Natomiast będzie grał Marcelo Lopez. Dyryguje Norton Morozowicz. Ależ brzmienie, co za orkiestra, jaka barwa, jaka miękkość, no pod batutą Nortona Morozowicza, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mistrzów w kraju, wybitnym nazwiskiem w muzyce klasycznej, i Norton Morozowicz jest członkiem Brazylijskiej Akademii Muzycznej i dyrektorem artystycznym Symfonicznej Orkiestry Brazylijskiej. Może powiemy, kto był kompozytorem tego utworu. Maestro Norton wydał taką płytę, która jest hołdem i trybiutem dla wielkiego kompozytora, który się nazywa brazylijskiego Radamé Natali. I to o tyle ciekawe, że to był koncert na bandolinę, ale on też napisał koncert na harmonikę ustną i koncert na akordeon. Co za wyobraźnia. Słyszymy, jak niezwykle i pięknie ta bandolina, owa bandolina brzmi z całą orkiestrą symfoniczną. Bandolina, czyli mandolina? No z tego, co na zdjęciu tutaj widać na płycie, to wygląda jak taka mandolinka. Troszeczkę może kilka centymetrów większa od mandoliny. Ale jak to gra? To nie spodziewałem się, że ma, że instrument czterostrunowy, to znaczy można powiedzieć ośmiostrunowy, bo po dwie struny na jedno, ma takie duże możliwości. Zamkniemy naszą opowieść utworem, który wybrałeś, utworem zespołu, a właściwie orkiestry Afrosymfonika, ale zanim brazylijska trasa koncertowa Artura Dutkiewicza, Brusque, Curitiba, Brasilia, São Paulo, Salvador. Co przywiozłeś tak emocjonalnie z tej trasy koncertowej? No, przywiozłem duży entuzjazm, zapał do wszelakiej kreatywności, do wszelakiej twórczości i na pewno dużo się nauczyłem, jeżeli chodzi o rytmy stamtąd, brzmienia, słuchając muzyki tamtejszej, tego ciepła tej muzyki, relaksu, komunikacji. No i poznałem mnóstwo ciekawych artystów, z którymi mam nadzieję będę miał kontakt przez cały czas. I czy potem to słychać w twoich kompozycjach, że ta muzyka, rytm na tyle cię inspiruje, że gdzieś tam jej echa pobrzmiewają w twoich kolejnych kompozycjach? Rytm zawsze mnie interesował, a tutaj mając bezpośredni kontakt ze źródłem tego rytmu, coraz bardziej dojrzewam i szlifuję ten rytm. I może w przyszłości będzie jakaś płyta brazylijsko-polska. Wiem, że jeszcze jest trochę do zrobienia, ale to jest coraz bliżej. Coraz bliżej. Już czekamy na takie pomysły i takie twoje kompozycje, które gdzieś tam będą w tobie dojrzewały. Artur Dutkiewicz, znakomity pianista jazzowy, ambasador polskiej kultury na świecie. Co było słychać i w Brusque, i w Curitibie, i w Brazylii, i w São Paulo, w Salwadorze? Zazdrościmy, chętnie udalibyśmy się w taką podróż, a może nawet udam się śladami kultury polskiej w Brazylii. A na zamknięcie naszego spotkania przygotowałeś nam utwór. Bardzo ciekawego zespołu, w zasadzie big bandu. Jest to orkiestra Afrosymfonika, która też daje hołd przeszłości niewolniczej Afroamerykanów. Wiem, że najwięcej niewolników było z Kongo i z Angolii. I utwór się nazywa Maracatu de Congo. Jest to swojego rodzaju tribute. Jeszcze sobie przypomniałem, ostatni koncert w Salwadorze grałem w bardzo ciekawym miejscu, Muzeum de Moderna. I to miejsce, w którym chowano pierwszych niewolników. Bardzo ważne miejsce dla mieszkańców Salwadoru i bardzo symboliczne. Teraz tam jest Muzeum Sztuki Współczesnej. Grałem tam solowy koncert z rytmami polskimi i brazylijskimi. I to był taki początek kulturalnych więzi pomiędzy Salwadorem a pomiędzy Polską, ponieważ coraz więcej turystów z Polski przyjeżdża do pięknego Salwadoru i nawet czarter chyba został otworzony. Polecam to miasto ze względów turystycznych, kulturalnych, kulturowych. I będziemy słuchać tej muzyki i czekamy na taki jazzowo-salwadorski mariaż w wykonaniu Artura Dutkiewicza. Orkiestra Afrosymfonika Maracatu de Congo. Artur Dutkiewicz, Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy bardzo.